بخیر کوچولو. به نام خدای بزرگ و مهربون، سلام به همه بچه های گل و شیرین زبون خودم، بچه هایی که مثل نقل و نبات شیرین شیرینم. حالا احوالتون که انشالله خوبه خوبه، من مزاحمتون نمیشم، زمانم خیلی تند میگذره، شما هم باید لالا بکنین، پس تند تند میریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست همبازی جدید. امشب میخوام از مهسا خانم گل براتون بگم. بچه ها، مهسا یه قصه ما تک فرزند خانواده بود، مثل خیلی از شما که شاید خواهر یا برادر نداشته باشین، خودتون تنهایین. بعضی وقتا مهسا حوصله‌اش خیلی سر میرفت، چون توی خونه کسی نبود تا باهاش بازی بکنه. مهسا دوست داشت که یه خواهر یا یه برادر برای خودش داشته باشه، با اونا بازی بکنه، ولی خب چون هم بازی نداشت خیلی توی خونه به سخت میگذشت. شاید بگین خب میرفت و بچه های همسایهشون بازی میکرد، یا با دختر خاله‌ای، دختر عمه‌ای، کسی. اما خب توی ساختمونی که اونا زندگی میکردن بچه کوچیک نبود. از طرفی خونه عمه و خاله و دایی‌ام خیلی از خونه مهسا اینا دور بود. خلاصه عزیزای من، یه روز از که مهسا حوصله‌اش خیلی سر رفته بود، رفت توی آشپزخونه پیش مادر. مادر مشغول پختن یه شام خوشمزه بود. مهسا به مامان گفت: مامان، من حوصله‌ام خیلی سر رفته، به نظر شما الان چی کار کنم؟ مادر گفت: دختر گلم، قربونت برم، برو با عروسکات بازی کن، نقاشی بکش. مهسا گفت: آخه از صبح تا حالا دارم با عروسکام بازی میکنم، تازه دفتر نقاشیمم دیگه برگه سفید نداره، پر شده. مادر گفت: خیلی خوب، صبر کن، غذام که تموم شد میبرم توی پارک تا بازی کنی. مهسا کلی خوشحال شد و رفت که آماده بشه برای رفتن به پارک. غذا پخته شد و مهسا به همراه مامان دوتایی رفتن به پارک محله. مهسا که تاب بازی رو خیلی دوست داشت، رفت سوار تاب شد و مامانم اونو هل میداد. بعدش رفت کلی سرسره بازی کرد. توی پارک یه دوست خوب پیدا کرد به نام زهرا. بچه زهرا مثل مهسا یکی یه دونه بود، تنهای تنها. زهرا به مهسا گفت: مامانم عصر منو میاره پارک تا بازی کنم، چون توی خونه حوصله‌ام سر میره. تو هم میتونی عصرا بیای پارک تا با هم دیگه بازی کنیم. اینجوری ما دوتا هیچ وقت حوصله‌مون سر نمیره. تو این فاصله که مهسا و زهرا بازی میکردن، ماماناشونم با هم آشنا شدن و دوست شدن. مهسا به مامان گفت: مامان، میشه عصرا هر موقع تونستی منو بیاری پارک تا با دوست جدیدم بازی کنم؟ مادر گفت: آره دخترم، حتما تو رو میارم. بعدش زهرا و مهسا و مامانا از هم خداحافظی کردن و قرار گذاشتن که فردا عصر باز بیان به همین پارک. خوش به حال زهرا و مهسا که هر روز عصر میرن به پارک. شما میتونین عزیزای دلم، شما میتونین با مامان یا با یه بزرگتری حتما بریم به پارک تا تنها نباشیم. شما میتونین تو پارک دوستای خوب و جدیدی پیدا بکنین. مامانتونم با همدیگه آشنا میشن، با همدیگه دوست میشن. ولی خواهش میکنم بچه ها مراقب خودتون باشین. اگرم قرار خوراکی بخورین، اون پوستشو حتما توی سطل زباله میندازین، درسته؟ آفرین بشون. ای کاش من بدونم فردا کدوم پارکین، منم بیام پیشتون. وای چی میشه، چقدر به من خوش میگذره. خب اینم از قصه امشبمون. انشالله فردا تو پارک خیلی بهتون خوش بگذره. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خداحافظ همگی شما.